د زابل ولایت شنکی ولسوالۍ څخه حمد الله طالب العلم را لېږلې پوښتنه کوي، وایي پات القدر دوهم جز کښې وایي راوړي کوم وخت چې یو سړی مړ شي بیا خلک لمونځ ورکوي، نو دوی دغه مړی پر شق ایمن یا نشه طرف باندې ږدي، بیا د جنازې لمونځ ورکوي. خو بعضې ملایان داسې نه کوي، نو طریقه د فتوا کومه یوه ده؟ دغه حواله فتو القدر شریف ته چې دا شق ایمن دی دا په صراحت په دغه کتاب کې نشته. دا حواله مو وکړه لکن بیا ځای حواله مو وکړه، پر تړلي دکان باندې دا حواله ده. خو پر هر تقدیر اختلاف شته د علماو. بعضې علما وایي چې دا دغسې یو فتو تر لاندې کوي تر دې میت چې هغه مخ د ده یو څه مائل و طرف د قبلې شریفې ته شي، بیا به نو امام درېږي، قوم به درېږي، لمونځ د جنازې به ورکوي. بعضې حضرات وایي د شا پر تخته دې پروت، هغه چې موږ و تاسې په پښتو کې ستونې ستخ ورته وایو چې عینا شخصا یې مخ و طرف د اسمان ته پر دغه شکل باندې دغه لمونځ د جنازې دا دې ورکړی شي. خو پر هر تقدر هغه قوي قول مفتابهي چا ما لیدلی دی، هغه النافع الكبير على الجامع الصغير، فدغه كتاب كراوي النافع الكبير على الجامع الصغير. جامع صغير د امام محمد شيباني رحمة الله عليه تشنف دي، يعني هغه د امام ثابت وشاگردان، يو امام ابو يوسف، يو امام محمد ابن حسن الشيباني رضي الله عنهم اجمعين. دغه امام محمد صاحب مبارک خپل کتاب دی هغه ته وایي جامع صغیر، د فقاهت یو جلدی، او پر دغه چې بیا کومه شرحه ده هغه ته وایي النافع الكبير، هغه د حضرت مولانا عبدالحی لکنوي رحمت الله علیه تصنیف دی. دغه د مولانا لکنوي په تصنیف کې په دغه النافع الكبير کې دا څلور صورت راخستې دي، لیکن هغه مفتابهي ټینګه مسله یې همدغه ده چې مړی دې د شا پر تخته باندې پروت وي، په دا وخت کې د لمانځه ورکولو چې مخ یې عینا و اسمان ته، دغه نه غواړي چې فتو تر لاندې ولو کرو رواج راغلی دی، اصطلاح راغلې ده، لیکن هغه علما چې هغه غرور ته دا مخ یې و قبلې شریفې ته اړي، دوی شخصي مسأله نه لري چې په دا وخت کې دا مړی د دوی مخ واړوي د مخ و طرف د قبلې شریف ته، او په لحد کې راځي چې مخ دې واړولی شي و طرف د قبلې ته، هلته دې فشته خاوره د دې میت تر شا لاندې کړي تر هغه اوږه چپه چې دی مائل شي پر رسته طرف باندې. نو په دا حالت کې د لحد یعنی وضع د میت ایښول د دا مړي په لحد کې هلته استقبال او توجه و قبلې ته مخ اړول و قبلې ته حضراتو، دا بیخي ډېر په نصوص کې راځي، کتابو کې راځي، فقاهت راوړي. اما د لمانځه په وخت کې دا استقبال الى القبله دا نشته ونشته ونشته. دغه کتاب دغه النافع الكبير دغه نو بیا دغه شی وایي چې د شا پر تخته کې پروت وي، مخ دې یوه طرف اسمان ته وي، پس تر هغه دې لمونځ ورکړی شي. والسلام.